पाया कुड़ी ने हुस्ना नू अंबरी चढ़ाया कुड़ी ने पैर जा जवानी विच पाया कुड़ी ने हुस्ना नू अंबरी चढ़ाया कुड़ी ने दिल देसी गबरू ना लाया कुड़ी ने जान कन्या दी रखी आया टिका के जैस गुची गैप हुने पोलो छटी गई ਵਸੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਸੋਹਣਾ ਖਾਬ ਹੋਵੇ।